Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przewodnicząca Nowoczesnej zapowiada rozmowę opozycji o koalicji przed wyborami samorządowymi. Większość europosłów z Komisji Przemysłu popiera zmiany w przepisach, które uderzą w realizację Nord Stream 2. Warszawa pożegna się z lotniskiem Chopina, port ma przestać działać wraz z otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewodnicząca Nowoczesnej zamierza jeszcze w tym tygodniu spotkać się z szefami Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer powiedziała dziś w Legnicy, że rozmowy będą dotyczyły zasad tworzenia koalicji przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Będziemy rozmawiać w ogóle o wszystkich miastach w Polsce, zarówno z Polskim Stronnictwem Ludowym, jak i z Platformą Obywatelską. W ciągu 3 tygodni powinniśmy mieć zarząd Nowoczesnej. Platforma również będzie zmieniać swój zarząd. W związku z tym na razie będziemy rozmawiać, zastanawiać się, jak zbudować szeroką koalicję. Podczas dzisiejszej wizyty w Legnicy szefowa Nowoczesnej zachęcała kobiety, by wzięły aktywny udział w najbliższych wyborach samorządowych, nie tylko wrzucając karty do głosowania, ale przede wszystkim w rolach kandydatek. Większość europosłów z Komisji Przemysłu, Badań i Energii popiera zmiany w unijnych przepisach, które utrudnią realizację Nord Stream 2. Przeciwko budowie drugiej magistrali gazociągu północnego protestuje od lat m.in. Polska, która mówi o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. Dziś na posiedzeniu parlamentarnej komisji odbyła się pierwsza dyskusja na temat nowelizacji dyrektywy gazowej. Chodzi o doprecyzowanie zapisów, by obejmowały one wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogą morską. Objęcie Nord Stream 2 w całości unijnym prawem utrudniłoby realizację tej inwestycji. Beata Płomecka. Chadecy, konserwatyści, liberałowie i zieloni zapowiadali, że poprą zmiany w dyrektywie gazowej. Zdecydowanie przeciwko byli tylko komuniści. Natomiast socjaliści mieli różne zdania. Europoseł z Rumunii był za, przeciwko była niemiecka deputowana, która argumentowała, że Rosja jest wiarygodnym dostawcą. Tak te słowa komentował europoseł Zdzisław Krasnodębski. Zadziwiające, jakich argumentów się używa, że bezpieczeństwo dostaw do Europy, że Rosja jest takim wspaniałym partnerem, to jest wzajemna zależność. Polscy europosłowie bez względu na barwy polityczne popierają nowelizację dyrektywy gazowej i są przeciwko Nord Stream 2, tak mówił europoseł Janusz Lewandowski. Ja wierzę, że ten projekt polityczny nie będzie miał sensu ekonomicznego i o to chodzi. Polscy europosłowie mówią, że są optymistami i że za kilka miesięcy komisja parlamentarna, a później cały europarlament poprze zmiany w przepisach, ale by weszły one w życie, potrzebna też będzie zgoda unijnych krajów, wśród których obecnie są duże różnice zdań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś najważniejsze lotnisko w Polsce za 10 lat, być może gratka dla deweloperów. Zapadła decyzja o likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Jego rolę przejmie planowany Centralny Port Komunikacyjny. Czy to oznacza, że za dekadę wszystkie samoloty będą omijać stolicę? Oprócz lotów pasażerskich są jeszcze te wojskowe i rządowe, ale jak mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski, to za mało. To nie jest aż tak intensywny ruch, żeby uzasadniał istnienie lotniska tylko z tego powodu. Jednym ze scenariuszy jest stworzenie centrów biznesowych, centrów konferencyjnych. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego RP. Istnieje możliwość zagospodarowania go na przykład na cele administracji rządowej, zrobienie nowej dzielnicy mieszkaniowej. Marcin Jańczuk, ekspert rynku nieruchomości z Metro House. Te obszary będą przeznaczone także na budownictwo chociażby związane z logistyką, z transportem. To miejsce idealnie wręcz nadaje się na tego typu działalność. A tych terenów jest dużo, to około 600 hektarów w granicach ogrodzenia. Dzieci z kenijskiej miejscowości Meru będą grać w koszulkach polskich klubów. Więcej na ten temat Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Wolontariusz Marcin Kupczak z Chorzowa jedzie do Kenii, aby w jednej ze szkół w Meru zorganizować ligę dla ubogich dzieci. Cały sprzęt, koszulki, piłki i buty potrzebny do zawodów przekazało 12 klubów z Polski, m.in. Pogoń Szczecin, Lech Poznań czy Legia Warszawa. Mecze między drużynami rozgrywane będą od stycznia do kwietnia przyszłego roku. Warto dodać, że na początku tego roku Marcin Kupczak z podobną akcją odwiedził dzieci z sierocińca w Kampali w Ugandzie. Tę inicjatywę wsparła m.in. też FC Barcelona. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy tylko na Podkarpaciu i w Wielkopolsce nie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami nad ranem mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 na południowym wschodzie do 3 stopni na południowym zachodzie. Najzimniej minus 8 stopni w górskich dolinach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No to tak, żeby ukoić troszkę nerwy. Do noise'u będziemy wracać, ponieważ to jest, myślę, taka sztuka, która funkcjonuje nadal w muzyce, chociażby w tej minimalistycznej, która się u nas pojawia, ale też w muzyce big beatowej, o czym już mówiłem, i pewnie od czasu do czasu posłuchamy sobie nieco bardziej denerwujących dźwięków. Natomiast pani, którą państwo przed chwilą usłyszeli, nazywa się Beverly Glenn Copeland. To jest artystka, którą znalazłem na fantastycznej płycie Space, Energy and Light, wydanej przez Soldiers, pod tytułem Experimental Electronic and Acoustic Soundscapes 1961-88, pomieszczająca utwory artystów ważnych dla muzyki elektronicznej w tamtych latach. Pani Beverly urodziła się w Filadelfii w rodzinie kwakrów. Tam studiowała początkowo w Nowym Jorku, studiowała operę, potem przeniosła się do Montrealu. No i tam się zaczęła, w owym Montrealu w 68 roku zaczęła uczestniczyć w miejscowym życiu klubowym, występując na scenach folkowych. Później zmieniła wyznanie na buddyzm i rozpoczęła pracę i współpracę z programami telewizyjnymi, z programami dla dzieci. W 70 roku nagrała swój pierwszy album i tak dalej, i tak dalej. To nagranie pod tytułem Avenue wychodzi z 86 roku i pani Beverly użyła tutaj Yamaha DX7, jeśli to państwa interesuje, Rolanda TR-707, rytmiczna kompozytora. To jest, o tyle mnie to nagranie zaczarowało, że właśnie w owym całym zestawie trzypłytowym różnych pomysłów elektronicznych, dosyć łagodnych, jak przystało na muzykę taką, nie wiem jak ją nazwać nawet, no na taką dość jeszcze naiwną elektronikę, myślę, zwłaszcza tą z lat 70., to ta piosenka mnie tak bardzo urzekła taką prostotą i taką właśnie osobnością. O, tak bym to nazwał. Teraz artysta, którego już Fish państwu pewnie prezentował. Artysta, którego twórczość trudno dokładnie określić. Myślę sobie, że jeśli państwo gdzieś trafią na jego koncert, gdzieś zarejestrowany na YouTubie, ponieważ zmarł on w 99 roku i nie tak łatwo to znaleźć, to może więcej z tej magii, którą przekazywał na koncertach, do państwa dotrze. Artysta nazywał się Louis Thomas Hardin, przyjął pseudonim Moondog. Był artystą ociemniałym, ekscentrykiem, który stracił ten wzrok od wybuchu zapalnika dynamitu, czyli troszkę chuliganił z tego wniosek, bo skąd u 16-latka dynamit. No w każdym razie był takim ulicznym dziwakiem, poetą, wygłaszał coś w okolicach 6 Alei w Nowym Jorku i był postacią dosyć barwną, a w którymś momencie zaczął komponować, oczywiście poprzedził to studiami. Nie wiem, czy na własną rękę, nie, chyba studiował też, ale w każdym razie pierwsze nagrania ułatwił mu Artur Rodziński, dyrygent filharmoników nowojorskich. No i od tego czasu zaczęła się jego funkcjonowanie jako muzyka i kompozytora. Między innymi Janis Joplin śpiewała jedną z jego pieśni. Jego koncerty, jego muzyka to jest taki przedziwny konglomerat, ja wiem, muzyki takiej klasycyzującej z jazzem, z wodewilem. Naprawdę przedziwne. To jest nie na tyle przedziwne, myślę, żeby pozostawiło jakąś trwałą wartość. Myślę sobie, że w tej chwili już jest dość rzadko wykonywane, chociaż może jestem w błędzie, ale nie są to chyba bardzo porywające rzeczy. Niemniej uwiódł wielu muzyków. Płyta, z której posłuchamy w tej chwili nagrań, to jest zawiera, na owej płycie wystąpili fantastyczni muzycy, no między innymi Ron Carter na przykład na kontrabasie, prawda? Ron Carter, jak wiadomo, za byle co się nie brał. Jego koncerty, no naprawdę trzeba by to zobaczyć, bo był to niezły wodziry, ja to grając na bębnach, prowadząc całą orkiestrę. Posłuchajmy sobie, nie wiem, co ten Fischu tam prezentował, bo to już było lat temu pewnie kilka, więc posłuchajmy sobie takiej mini symfonia numer 1 złożona z trzech części. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken. Thank you. No, pan Krzysztof tu pojechał teraz, że w ramach noise'u można zapuścić dźwięki własnej pralki, lodówki, ekspresu do kawy lub miksera i podać się za komputera. To, no, można tak oczywiście sobie myśleć, tak też i o Picassie. Kiedyś mówiono, że to można sobie każde dziecko by to namalowało o hip-hopie, że to jest Jim Kajten. Mnie się wydaje, że noise jest jedną z form, która bardzo się przyczyniła do tego, jak brzmi muzyka w tej chwili, dodała po prostu nowych środków wyrazu. Co tu tam zresztą się nad tym rozwodzić? Jednym się podoba noise, innym się podoba na przykład Justin Bieber podobno. Archie Shepp, proszę państwa, Jenny Lee. To jest fantastyczne nagranie. Nie znam Archie Sheppa w takiej wersji jeszcze. Mimo, że ta strój, w którym się obraca pani Jenny na harmonijce odbiega nieco od tego, w którym, a właściwie skala, w którym zaczyna Archie, to wszystko się jednak jakoś miksuje. Owo nagranie pochodzi znowu z genialnej płyty, znowu Soul Jazz Records, znowu z nowiutkiej płyty zawierającej stare rzeczy. Tytuł płyty Black Fire New Spirits, Radical and Revolutionary Jazz in the USA 57-82. Nagranie, którego państwo teraz posłuchacie, nosi tytuł Blaze. Thank you. For sugar, you tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Blase, ain't you Big Daddy? Thank you. your sperm into me. Set me free. This ain't a hate thing, it's a love thing. If lovers ever really love that way, the way I give you a loaf of sugar and you tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Blase, ain't you, Big Daddy? But Mama loves you. No pięknie, ta harmonika nieco kontrowersyjna, ale tak miało być. Ja oczywiście zachowałem się jak, nie daj Boże, Amerykan, nawet zapowiadając utwór Blaze, ale to jest z francuskiego Blaze, chodzi o zblazowanego mężczyznę, którego mama kocha i tak dalej. To zresztą sami państwo słyszało. No dosyć eklektycznie nam dzisiaj ta audycja przebiega, co mnie akurat cieszy, gdyż nie należy się przyzwyczajać i należy walczyć z nawyczkami. W związku z tym jeszcze raz Moondog. Teraz chyba Ron Carter będzie troszkę swingował, no bo skoro jesteśmy w takim jazzującym klimacie, myślę, że ten Moondog się wmiksuje w miarę ładnie. Utwór nosi tytuł Symfonik numer 6, Good for Goody. Thank you. No i zrobiło się dziarsko. Piękne fanfary. Mam nadzieję, rozbudziły tych, co to się pospały nieco podczas harmonijki ustnej w pieśni poprzedniej. No cóż, pora by się rozstać, że zacytuję poetę. Miło było bardzo z państwem. Cóż, to pan Marcin napisał, że się chyba zaplątał we własne sieci był. No tak jakoś z tego wynika. Dwusłowowe diesle, no to nice. Cudnej urody. Powinien pan to jakoś nagrać, potem skompresować, potem do tego dodać jeszcze jakieś coś tam i z tego może powstać jakiś niebanalny kawałek sztuki pięknej, cudnej. Przyszły tydzień, jak państwo wiedzą, Fiszu samotny będzie on. Dzień po Mikołaju chyba wypada wtorek, zdaje się, 7 coś takiego, ale obiecywał, że coś w związku z Mikołajem, z Mikołajkami i z atmosferą mikołajkową dla państwa przygotuję. Ja państwa chciałem pożegnać taką pieśnią, którą być może już prezentowałem, ale znacie państwo na pamięci melodię i słowa na pewno. To jest pieśń, która była bonusem na płycie Chet Bakera Pnem It Could Happen To You. Nosi tytuł Why My Lady Sleeps. Skład wybitny, no bo Chet Baker na trąbeczce, Kenny Drew na fortepianie, Jerry Morrow, Sam Jones na basie i Philly Joe Jones, Danny Richmond na zmianę na bębenkach. Tąże piękną, miłą opowieścią o tym, jak pani zasnęła. Nie wiem, czy to podczas ćwiczenia na trąbce pana Cheta. Chciałem państwu życzyć przyjemnej dalszej części wieczoru dzisiejszego, tudzież przyjemnych wieczorów następnych i do usłyszenia się z państwem w związku z tym za 2 tygodnie, czyli już pewnie zakopani po kolana w śniegu, myślę. Wszystkiego dobrego, dobranoc się z państwem. The moon will rise, but all in vain, for there's no use in shining, while my lady sleeps. The breeze will sing a sad refrain, because the heart is pining, while my lady sleeps. Starlight and moonlight and amorous mellow wasted. What can they mean when I'm yearning for kisses never tasted? The night may but when her eyes discover just a lonely lover, she will hurry on with a sigh till the dawn, while the and my lady sleeps. Starlight and moonlight and amorous melody wasted. What can they mean when I'm yearning for kisses. Never tasted the night may hold a million dreams, but when her eyes discover just a lonely lover, she will hurry on with a sigh till the dawn, while a willow tree weeps and my Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 21. Kiedy po 9 dniach pan Verloc wrócił z kontynentu, wszedł wśród dźwięku dzwonka u drzwi sklepowych ponury, zły i wyczerpany, jakby całą drogę z Dover przewędrował piechotą. Był wczesny ranek. Stevie, który odkurzał różne przedmioty wystawione w oknie sklepowym, zagapił się w niego ze czcią i nabożnym lękiem. Masz, powiedział pan Verloc, kopiąc lekko podróżną torbę postawioną na podłodze, a Stevie rzucił się na nią, pochwycił i zaniósł na górę tak szybko, że pana Verloca to zdziwiło. Winnie podeszła do wewnętrznych drzwi sklepu. Trzeba, żebyś zjadł śniadanie, powiedziała, po czym przy stole zaczęła opowiadać. Sprzedała trochę towaru, widziała się kilka razy z panem Michaelisem. Ostatnim razem powiedział jej, że wyjeżdża, by zamieszkać w wiejskim domku, gdzieś na linii Londyn-Chatham-Dover. Karl Jund też raz przyszedł, obrzydliwy staruch. O towarzyszu Osiponie, którego przyjęła szorstko, obwarowana za ladą, z kamienną twarzą i spojrzeniem utkwionym w dal, nie powiedziała ani słowa. Wprowadzając jak najprędzej Stevie'ego do relacji o domowych wydarzeniach, wspomniała, że chłopiec często bywał osowiały. Wszystko dlatego, że mama nas tak opuściła. Nie to, żeby nie pracował tak dobrze jak zawsze, ciągnęła. Był bardzo użyteczny w gospodarstwie. Można by pomyśleć, że tego, co dla nas robi, jest mu zawsze za mało. Pan Verloc spojrzał pobieżnie i sennie na Stevie'ego, który siedział po jego prawej ręce. Delikatny i blady, z gapowato otwartymi różowymi ustami. Pan Verloc zdjął kapelusz. Zanim zdążył go odłożyć, Stevie pochwycił go i ze czcią zaniósł do kuchni. I pan Verloc znowu się zdziwił. Mógłbyś zrobić z tym chłopcem wszystko, Adolfie, powiedziała pani Verloc. Skoczyłby w ogień dla ciebie. On... Urwała czujnie, nadstawiając ucha ku drzwiom do kuchni. Pani Neil szorowała tam podłogę. Na widok Stevie'ego jęknęła. Tobie to dobrze. Możesz nic nie robić, jak wielki pan. Po południu tegoż dnia, kiedy pan Verloc, budząc się raptownie z ostatniej z wielu drzemek przed kominkiem w bawialni, oświadczył, że ma zamiar wyjść na spacer, Winnie powiedziała: tak bym chciała, żebyś zabrał z sobą tego chłopca, Adolfie. Po raz trzeci tego dnia pan Verloc zdziwił się. Chłopiec, jak tylko nie ma zajęcia, zamartwia się. Wyznała, że ją to niepokoi, że ją to denerwuje. Stevie naprawdę zamartwiał się w dziwny sposób, niczym nieszczęśliwe zwierzę domowe. Siadał na podłodze u stóp wysokiego zegara z podciągniętymi kolanami i twarzą ukrytą w dłoniach. A jeżeli straci mnie z oczu i zgubi się na ulicy? Wahał się pan Verloc. Nie zgubi się. Ty go nie znasz. Ten chłopiec cię uwielbia. Ale gdyby ci zaginął... Pani Verloc urwała na chwilę, ale tylko na chwilę. To zwyczajnie idź dalej i dokończ swój spacer. Nie martw się. Nic mu się nie stanie. Na pewno niedługo wróci zdrów i cały. Jej optymizm po raz czwarty tego dnia wprawił pana Verloca w zdziwienie. Na pewno. Mruknął powątpiewająco. Odwrócił ociężałe oczy, mówiąc: no to niech idzie ze mną. Winnie odprowadziła wzrokiem dwie odchodzące ulicą postacie. Jedną wysoką i masywną, drugą smukłą i niską, o chudej szyi i spiczastych ramionach wzniesionych nieco pod dużymi na wpół przezroczystymi uszami. Materiał ich płaszczy był jednakowy, ich kapelusze czarne. Jakby ojciec i syn, powiedziała do siebie. Pani Verloc zaczęła obawiać się, że Stevie przysłuchuje się więcej niż trzeba rozmowom jej męża ze znajomymi. Podniecają tylko biednego chłopca, bo nie może nic na nie poradzić. Nikt inny zresztą także. Pan Verloc podsunął, że Michaelis mieszka teraz w małym domku na wsi. Michaelis nie miałby nic przeciwko temu, by użyczyć Stevie'emu jakiegoś pokoju. Tam nie ma żadnych gości ani żadnych rozmów. Michaelis pisze książkę. Pan Verloc oznajmił, że jest gotów sam odwieźć Stevie'ego na wieś i zostawić go tam pod opieką Michaelisa. Projekt ten zrealizował następnego dnia. Stevie nie zgłosił sprzeciwu. Wyglądało, że jest nawet rad, choć trochę oszołomiony. Pan Verloc, wróciwszy do domu, wbrew swoim zwyczajom, zrzucił z siebie wierzchnie okrycie. Zęby szczękały mu niepowstrzymanie i tak gwałtownie, że całe jego olbrzymie plecy drżały. Pani Verloc przeraziła się. Zmokłeś. Nie bardzo. Zdołał bąknąć pan Verloc, wstrząsany dreszczami. Rozchorujesz mi się. Rzekła z prawdziwym zaniepokojeniem. Nie sądzę. Powiedział pan Verloc, pociągając nosem. Gdzie byłeś dzisiaj? Spytała. Nigdzie. Odrzekł pan Verloc cichym, zduszonym, nosowym głosem i dodał: byłem w banku. W banku? Powiedziała beznamiętnym tonem. Po co? Pan Verloc mruknął z wyraźną niechęcią. Wyjąć pieniądze. Jak to? Wszystkie? Tak, wszystkie. Po co żeś ty to zrobił? Może będą niedługo potrzebne. Sapnął wymijająco pan Verloc. Nie rozumiem. Co masz na myśli? Wiesz, że możesz mi ufać. O, tak. Mogę ci ufać. Pani Verloc spojrzała na męża skulonego bez ruchu. Joseph Conrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne.